الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لابد أن نعرف مفهوم الإسلام الإسلام في الأصل معناه الاستسلام لله في أمره ونهيه على لسان الوحي فمن أسلم وجهه وقلبه لله في كل أمر فهو مسلم أو الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الإسلام هو الدين عند الله عز وجل قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بقيتي الله تبارك وتعالى kina buñu tambalé ci tour yalla di ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te mussel ko moy dañu tollu ci waxtu yo xamné ci ay bis yo xamné ci ay guddi dafa lajaat borom xam xam yi nitu diine yi ñu leralal jaam yalla yi julit yi lan moy l'islam lutax moy tay wote gi dafa bari mbolo yi bari mbir yeb jaxaso te lu doy war ku wote rek am ñu lu wuy ji te ñi wote ñi ngi wote ci turu diine ñi wuy ji di wuy ji ci turu diine té wota yoyep ci islam lañ ko acc ñoñu di wuyé yep seeni wuyu ji ñu ko acc ci l'islam kon laaj na ñu léralal dulli bi bañu xam né amna mbolo yo xamné dafa wuté ak l'islam ku ci dund ba dee rek da ngay dem safara. Su nit ñi l'islam leere ci ñoom danañ fi romb woote yu bare bay wuy ji l'islam. Waaye bu leerul nit buy dund ci dara te li muy dund xamu ko, looloo tax ay njuumte di ko ci fekk. Baatul l'islam mooy lan? Islam ci cosaanam ca njëlbeen bu ñuy laaj lan mooy l'islam, ñu ne maanaam mooy al istislaamu lillahi fi amrihi wa nahyi. Kii dugg ci l'islam day jébbal boppam yàlla lépp, du denc dara. Dangay jox sa bopp yàlla ci li mu santaane nga taxaw pour def ko, li mu tere nga taxaw pour bàyyi ko. Fi nahyihi wa fi amri, loolu mooy l'islam. Kon yow mi ne dama bokk ci l'islam te joxagoo sa bopp yàlla lépp danga koo xaaj, wala li muy digle lenn nga ci def, li muy tere bàyyiwoo ci dara, est ce que kon yaa ngi ci l'islam? Point d'interrogation. L'islam mooy jébbalul yàlla subhanahu wa taala ci ay ndigalam ak ay tereem. Ndigal yi nga def, li mu tere nga bàyyi. Lan moo leeral loolu? Mu ne ala lisaanil waxi, ci làmmiñu alquran. Li ngay def kan moo la koy sant? Alquran. Li ngay bàyyi kan moo la koy cere? Alquran. Ala lisaanil waxi. Faman aslama wajhahu wa qalbah lillah fi kulli amrin fa huwa al muslim. Képp ku jébbal jëmmam ak xolam ci bépp mbir nga jox ko yàlla, na nga yëg ne yow yow yaay jullit. Faman aslama wajhahu wa qalbah, ku jébbal jëmmam ak xolam, ñaar yëppay ñëw. Doo jox xol bi yàlla téye jëmm ji, doo jox jëmm ji yàlla téye xol bi, lépp ngay boole jox yàlla. Lii nag bu leerul ci jullit ne lépp la war a jox yàlla. Loolay tax yenn saa yi ñu ne ko sharia, mu ne sama yónneeku ci alquran, mu ne sama yónneeku ci yonente bi, mu ne sama yónneeku ci man diw rek. Ba pare te kooku ñu ne jullit la. Islam mooy izharul khudu' wal qubul lima ata bihi muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. L'islam mooy feeñal toroxtaange, toroxlu, feeñal nangute ci li muhammad indi. Loolu mooy islam. Loolu moo tax ñaari baat chaque jour bu ñu xëyee ñu dégg suñu nopp, waaye saxul ci suñuy xol. Chaque jour bu ñu xëyee di leen dégg la ilaha illallah muhammadan rasulullah. Chaque jour kenn ci ñun du xëy lu dul mu dégg ba ñaari baat yooyu, waaye ba léegi ñaari baat yooyu leerul ci ñun. La ilaha illallah mooy yàlla la ñuy jaamu, muhammadan rasulullah mooy muhammad mooy wane ni ñuy jaamoo yàlla. Loolu la ñaari baat yi di tekki. Yàlla rek lañ war a jaamu. Kan moo ñuy wan ni muy ni ñuy jaamoo yàlla ba duñ juum? Mu ne muhammad. Jeex na. Loolu mooy avion, ñaari laaf lay am wala du naaw. Picc, ñaari laaf lay am wala du naaw. La ilaha illallah mooy benn laaf bi, muhammadan rasulullah mooy ñaareelu laaf bi. Mosuleen gis ci kaw suuf picc muy naaw ak benn laaf amul. Mosuleen gis ci àdduna avion buy naaw ak benn laaf. Fokk ñaari laaf yi rek ñooy ànd mbir mi doog a naaw. Diine boo xam ne amul yàlla, wala diine boo xam ne amul yonent, loolu ban diine la? Loolu mbooloo moo xam ne xamuñu yàlla, xamuñu yonent, mbooloo yooyu yan mbooloo la? Lu tax? Parce que l'islam bi ñuy wuyoo moom lañu xamul. Benn borom xam-xam yal na ko yàlla yërëm dafa ne l'islam bi muy dugg Sénégal dafa ñëw booru Timis, daf ko doon wax di tooñ waa réew mi. daf len don togn mune diine ji bi muy duggu ci rew mi dafa ñew booru timis jant bi di waja sow am lu leer am lu lendeum mune am ño xamni bañu tebe japp nañ ci lu leer am ño xamni bañu teje bañu tebe ci lu lendeum lañ japp am ño xamni bañu tebe ci lu leer ak lu lendeum lañ boole japp jant bi waja sow leer ak lendeum ñoy and neena heure bobu la daf len di koy togné rek pour lan daf len bëgg wax né genn walu gi ci yeen yépp ci lendeum lañ nek xamaguñu l'islam lan moy l'islam moy izharul khudu feñal torox tangé feñal toroxlu ak nangu lepp lo xamné yonent bi indi nako dang ki sokoy def wala nga koy jël dang koy jël toroxlu waye nangu lol motax alquran di ñu wax suratul ahzab ma kana lil mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyara min amrihim warul julit bu gor warul julit bu jigen ñu ne yalla ak yonent neena mu nan waye waye nak li la yalla wax mu ne waye koku du julit mbokk yi lan moy l'islam moy diine bi yonent yep indi won yonent yep ben diine lañ indi huwa din عند الله عز وجل تا موي دين بي يالا ريكونيتر موي دين امول لنين دين فا يالا دو ñar دو ñet لليغا دغ ني ن سونو مبوك نصراني ولا يالا امنا دين بو تدو نصران ولا يهود لولو ويرول سي القران سي القران يالا بن دين لا ام لول موتاخ مون ان الدين عند الله الاسلام امول وخول لنين دين فا يالا موي الاسلام لنين امو فا te diine bobu la mbollem yonenti indi motax diine bobu la wax ne waman yabtaghi ghayra alislam deenan falan yuqbal minhu kep ku japp benen diine budul islam ken lako nangul falan la wax falan yuqbal minhu bu yemon fof rek dina doy waye mun wa huwa fil akhirati min alkhasirin te bala ngay xamne ci musiba nga nek nga de euleuk yowmal khiyam da ngay perte kon ku nekul ci diine l'islam da ngay perte kon ñun war nañu xam ci lu ñu nek est ce yow nek ko ci biti nan manti l'islam puisque l'islam du ay wax yi nek ci mbedd mi l'islam lu yalla indi la yonent bi jangale naka lañ koy duddé mbollem yonenti mom lañu indi islam dinul mursalin wan nabiyina jami'an min ladun adam hatta risalati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allati biha khatama allahur risalat wa qad akkada alquran hadha almaana ta'kidan tamman faqad zakara ala lisani sayyidina nuh alayhi salam wa qala wa umirtu an akuna min almuslimin l'islam mbok moy dine yonent yep ak ni yalla ma sa yoni ñom ñep tambale ci nu ba yonent bi mujjé ñew moko tejj moko motali yalla subhanahu wa ta'ala waxna ñu ci alquran ci lammi ñu yonent yalla nuh bi mu ñewé ñama doon war lan la leen wax wa umirtu an akuna min almuslimin yalla ma jox ndigal neena wote waye fal la jeme nit ñi ci l'islam min almuslimin wa umirtu an akuna min almuslimin yalla ma jox ndigal man nuh na bokku ci julit ni min almuslimin ferul berul berul partem berul parti comme ñun tay niñ koy defé ñetti nit yu nek rek ber parti ber mbolo ñetti nit ñu nek rek ber parti ber mbolo ber keur comme niñ koy defé ndax nuh rek mo ci wote mune ala lisani sayidina ibrahim واسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ñom ñaar kérok bañuy tabax kaaba gi xala baangi jaxase sima bi di jox baay gi diko jotali birik waye ibrahim saayu jere birik buy tek ñaan bi muy ñaan yalla moy yow yalla yal nang ma nangul li may def yow yalla yal nang ma def man ak sama dom ji ñuy tabax jakka ji ñu bok ci julit yi kok mom bamou don tek premier peram selal yalla jahran lol la ci dugul rabbana waj'alna muslimayn lak yow yalla yalla nak ñu def ay julit gis nga dañu dugg ci l'islam ndax mom kessela mune mom moy wasiyati yaqub moy ndenkané yaqub ci njabotam kérok ba yaquba di fat mu dajale dom yi lan la len doon wax hal def len wax ne al amwal kayfa tajma'unaha tay ab senegalais buy fat di fato ci digg njabotam yalla jox ko alal mu dajale njabot gi luy wax alal jangi ni dama bëgg nangam tol yaangi ni keur yaangi waye xolal yaqub وقل الاموال كيف تجمعونها على الجنين كوي جيري القصور كيف تبنونها شاتوي نوغن كوي كونتينيي دي تباخ الحقول كيف تزرعونها تولي نوغن كوي باي واي دا فا و دومي بام نييو مون لين ما تعبدون من بعدي لان نين دي جامو سما غيناو سوما في جوغي لان نين دي جامو domi dadi tontu tontu bo xamne mi ngi ci sukurat mais dafa contane tontu bobu tontu dom yi tontu ko mom yaqub mom la jël denk ko njabot gi yalla mu ne wa wassa biha inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun yen samay dom sunu borom subhanahu wa ta'ala mo len tanal diine mo len ci dugal ngal laway bu len de euleuk yowmal qiyam dajek man ludul ngeen nek ay julit illa wa antum muslimun ñep yonent yep ndax ki kessela gis nañ yusuf ci la wote ibrahima ci la wote nuh ci la wote musa alayhi salam ci la wote lan la wax فعليه توكلت فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فكه گم گن يالا دگ لا اي جوليت نين نيك لين اي جوليت جاب لين سي يالا سبحانه وتعالى نوح ووتا ناتي ابراهيم ووتا تي يعقوب دنكا نيكو موسى ني ني تي لول لا ووتا يوسف تي لول لا ووتا لان لا واخ توفني مسلما والحقني بالصالحين yow yalla yalla ma ray ma nek julit nga bolé mak nit ñu bax kon yalla ben diiné la am muy l'islam muy aw dundin aw doxalin aw terelin wuñu yalla indil yoni yonent yalla muhammad pour mu ñew jangal ñu nan lañ ci dundé légui nak laaj bi moy ndax nit mën na dundu l'islam sans teunku ci yonent yalla muhammad ndax nit mën na lool ndax man nga nek julit sa jaar ci yoonu yonent yalla muhammad loolu moy laaj kon kep ko xamne ci ñun dafa gëm ne ci l'islam la wara dundu ne yek na yonent bi moko wara jangal lu muy dundé diiné ne yek na yonent bi su waxé dafa wara def su téré dafa wara bayyi loolu julit bi wara yeb yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dafa nek ci marché bi mu seen way ben way bu tak lam or la wala khalis dafa haram budul or khalis sax dafa haram yonent bi ne beureut japp ci loxo waji dadi xecc lam bi ba loxo waji deretal mu sanni lam bi ci suuf muneko walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan bis bo wa fatu won lambi nek sa loxo do dug aljanna yonent bi rombu waji waji yu rombu waji di dem nit ñi na waji dama nga jël lamb yonent bi dem na mu ne len yonent bi du tekki sama loxo safara mako ci takkat gis nga ñoñu dañ len téré ñu bayyi yonent bi du tekki safara sama loxo mako ci takkat non la waji baye lambi dem yonam parce que yonent yalla muhammad moko tekki ñun nañ sét fan lañ tollu ci iman bobu lolu moy l'islam moy su yonent bi waxé as-sam'u wat-ta'a su yonent bi téré bayyi ndax mom mo doon jàngalé diiné bi mbokk yi hatta yahudi ci tawrat subhanahu wa ta'ala sunu borom ba muy wacce téré bi lan la leen wax mune yahkumu biha an-nabiyuna allazina aslamu tere bi ma wacce muy tawrat mom la sante yonenti nga xamne ci man lañ djeblu nañ ko djel atté ko hatta tawrat bi muy wacc ci islam la wacc hatta saharatu fir'auna njabarkatu fir'auna kero bañu toubé waxuñu ñongi ci diiné Musa dañ ko né ñu ngi ci diiné julit yi sunu borom subhanahu wa ta'ala diñu ko netali fir'auna dajalé na njabarkat yi bamu yaakaré né mbiru Musa njabar la gis ngeen iman mbokk yi ngëm yalla day changer nit ci ay seconde ci ay minute ngëm yalla day changer nit ga yaangi ni xey nek ay njabarkat xey suba 8h pile fekk na len ñu nek ay njabar ñu ngi jakarlo fir'auna nan ko ndax buñu gagné Musa da ngi fay a inna lana ajran in kunna nahnu al-ghalibun ghalibin mune len waaw waaw innakum lamin al-muqarrabin bu ngeen ko daane rek ma def len ay ministre ñu songo Musa yenu len ba ci kaw dur ci souf gaay xamne li Musa indi du njabar lan lañ wax amanna bi rabbi Musa wa Harun ci ben minute fir'auna ne len ah de ngeen di gëm te laaju len ma ndigal gaay ne ko iman ken du ci laaj ndigal bir mi birum diine la ken du ci laaj ndigal lan lañ wax mune len dina len japp dina len yew ci garabu tandarma yi dina dag sen loxo ndey jor dina dag sen tank chamoy lan lañ ko tont rabbana frigh alayna sabran wa tawaffana muslimin yalla bu yebo rek nga may ñu muñ nga soti ci sunu kaw muñ buñu waji di ray mu ray ñu ci l'islam gis ngeen ñepp ci l'islam lañ nek kon lool moy l'islam allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina al-batila batilan warzuqna ala tinafi الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله وحتى حواري سيدنا عيسى عليه السلام ماذا قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وحتى في ملكة السبا قد آمنت وقالت اسلمت مع سليمان لله رب العالمين بن جانغي استوار القران دا نان فك نداو سوس نيكون بورو سبا كيروك باموي توب تي لان لا واخ لاي دغو سليمان دا كوني وا اسلمت ماغي ني دي جيبول دي نيك جوليت مع سليمان اندك سليمان واخول سليمان aslamtu laki nafsi jebalna la sama bop waxul lolou dafa ne ko mangi jebulu andak yow ñu jëm ci yalla aslamtu ma'a sulayman lillah kon kuy jebulu ci yalla ngay jebulu suñu jange ñi doon jappale isa alayhi salam ñoñu bañi duggu ci diine lañ lañ wax amanna billah washad bi annana muslimun yow yalla ñu ngi lay sédélo na ñun gëm nañ la té na nga sédé yow yalla na ñun ci julli ñi lañ bok kon ban diiné mo fi nek budul l'islam amul ben diiné ci kaw suuf kon budul l'islam izan ibadallah wa yufhamu mimma zukira kon dinañ wax war nañ comprendre bu baax ci li ñu doon wax légui annal islam aqida tatamassalu bi shahadatayn wa arkanil iman l'islam avant tout pass la bu nit di fas ci xolam gëm ko ngëm la bu nit di gëm kon bo gëmul xamal ne amago pass bi mom islam bobu dafa nek ay ponk ay keno ñoko yenu du leppam dedet ay keno la mu nek juromi ponk waya al islam ibada tatamassalu bis salaa waz zakaa was sawm wal hajj ñettel bi moy l'islam jaamu yalla la bo xamne liko eumbu moy julli joxe azaka ajmaka wor weru koor وهذه الأركان الإسلام من يي نوي بونكي الإسلام بلن بموي إسلام يقوم فوق هذه الأركان يتمثل بمفاهيم الحياة في الإسلام كي بغا دوند دين جي دغ فك مو كومبراندر إسلام دغ دغ لان لا ñu bari ci ñun japp na né l'islam moy julli moy wor ibadat kessela amul leneen so julle wor rek buñ la né yow ci lo né nga ni ci l'islam jeexna fekk xam ngeen né ba yalla di lim mbirum julli mbirum pass pass ci suratul baqara aya laysal bir bo jangé aya bi bamu yag di nga gis julli nu mu mujjé ci ginnaw hatta l'islam bi ngay woté wu bu fekkenté né du deug julli gi du meuna bax lol motax gis ngeen julli yi lol motax gis ngeen jaamu yalla yi lan motax munul sel moy l'islam lañu comprendre ñun wa senegal te yalla bam ñuy wax nañ duggu dane udkhulu fis silmi kaffa duggu len ci diina ji lepp kaffa la wax kaffa ñaari baat la yalla boole dafa ne udkhulu duggu len lol rek doyon na waye mu ne kaffa na lepp duggu lan la tejj aya bi muné wala tattabi'u khutwati ash-shaytan bu len top yoonu shaytané kon dafa jaadu tay kenn ku nek ci ñun ñu delu wat chambara jangat leerlu wat lan moy l'islam bañu xam suñu dundu fan lañ koy tek bañu xam suñu jaamu yalla nan lañuy jaamo yalla bañu xam kan moy wote ñu wiji kan moy wax ñu jëfé kan moy téré ñu bayyi waye ku jog rek tak say sabar ku jog rek tak say radio ku jog rek commencé woté nga gis ay téméri téméri façon djulit ci aduna bi ay millions yi millions yi façon djulit té ñëpp nénañ ben té yonenti yalla muhammad biko yalla yonné ba kéro sahaba biko mujjé remplacer nga xamné nguru l'islam ci la tassé l'islam ben bop kessa la won ben kessé té ñu am téméri l'islam kèn xamul mbir mi lu muy nuru pëcc ko fo tiaxan pet nan sangara nan wo lu nek ci bir diina ci lo wax rek ba bok na ci diina ci lene sangani nga deg ñu ne na xumbu te dagan na xumbu te dagan wa nañu fecc def lu ñu neex lolou du diine ma dama xam nañ ne bi ñuy julli ci juma ken joxu ñu convocation ne wuy ji len da nga deg Allahu akbar nga xam ne gem nga yalla amo droit julli sa keur nonu nga wara xamé né ni nga wuyu sé yalla ni nga wara wuyo yalla lepp ci lepp ci lepp ci lepp lu mu mëna doon guddi la beccëk la dafa sedd dafa tang dafa neex dafa naqari ni ngay lamé sa banéx bakkan yépp top li yonent yalla muhammad indi lool motax mu né wallahi la yu'min wallahi la yu'min la yu'min ahadakum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi kenn ku nek ci yeen ngam yalla am du mëna mat ludul dafa lem ay banexi bakanam top man muhammad lima indi allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arina al batila batilan warzuqna ala ijtinabi allahumma ya musabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik allahumma fa nas'aluka an taruddana ala dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله